उक्तनीत्या गार्ग्य काश्य संबंध से फलम प्रकटयति। दोनों का संबंध गुरु शिष्य रूप से विचार करें, फल वित्त वित्तद्वयेन संपन्नो यतो धिक्रियते नरः सर्वकर्म सतो वादी बाला की काश्य मंतिकात। यतः वित्तद्वयेन संपन्न नरो अधिक्रियते, बाला के ही सर्वकर्म सत्कर्मसु सद सर्वकर्मसु अवादित काश्यम अंतिकात, अंतिकाश्यम अंतिकात सर्वकर्म सतो सर्वकर्म सतो अबाधित नहीं सर्वकर्म सतो अबाधित सर्वकर्मसु सर्वकर्मसु अधिक्रियते यत अधिक्रियते नर सर्वकर्मसु। 39 नर यतो वित्तद्वयेन संपन्न अधिक सर्वकर्मसु अधिक्रियते बालाकी काश्यम अंतिकात अबाधित, इसलिए अधिकारी काश्य उसको कहा अधिकारी है, सर्व सब के लिए अधिकारी होता है। एक तो वित्त लौकिक वित्त चाहिए और शुद्धि आदि दैव वित्त भी चाहिए उपासना आदि। 40 यथा उभय वित्तवत्वस्य अधिकार, दोनों वित्त वाले का अधिकार, तस्माद अधिकार्यार्थेन हेतुना युक्तम उपेत्य वचनम, उपेत्य अधिकार हेतुना युक्तम उपेत्य जाकर कथन करना है। युक्तम सहस्रम इत्यादि अर्थम सहस्रम ददामि का ब्रह्म तोभ्यं ब्रवाणी इति वाङ्मात्र व्यापृतावहम् गोसहस्रं ददाम्यद्य विनापेकात्मनिर्णयात्। ब्रह्म ते ब्रवाणी ब्रह्मतुर्व्यम ब्रवाणी इति वांग मात्र व्यापृत अहम गोसहस्रम ददामि अद्य बिना एकात्मनिर्णय आदि, एकात्मनिर्णय आत्मतत्व के निर्णय के बिना नहीं, खाली वांग मात्र शब्द के लिए के वांग मात्र व्यापृत शब्द मात्र सुनने कथन के लिए गोसहस्रम ददामि। 40 जनक इत्यादि अवतारयति, इत्यादि अवतारयति गोसहस्र, गोसहस्र प्रदानस्य निमित्तं श्रुतिरभ्यदात्। जनको जनक इति नामाभ्यासोक्तितः स्फुटम्। श्रुति गोसहस्र प्रदानस्य निमित्तं जनको जनक इति नाम अभ्यासोक्तितः स्फुटम् अभ्यदात्। गोसहस्र प्रदान का निमित्त श्रुति ने कहा, कहाँ कहा जनक जनक इति नाम मात्र अभ्यासोक्तितः, जनको जनक इति धावंती कह कर जो शब्द नाम अभ्यास करके कहा उसी से ही निमित्त बता दिया। सब लोग जनक के पास दौड़ते हैं तो वहाँ मेरे पास आए तो यही निमित्त है गोसहस्र प्रदान। तद्व्याचर्य से उसका अर्थ क्या है, सुसुसं जनकं सर्वे जनादिशन्तमेव च विवक्षवो विधावन्ति तमुद्दिश्य जिघृक्षवः। सर्वे जनाः जनकं शुश्रूषुं दिशन्तमेव च, सर्वे जनाः विवक्षवः, सर्वे विवक्षवः जनाः शुश्रूषुं जनकं शुश्रूषुं दिशन्तमेव जनकं तमुद्दिश्य जिघृक्षव धावन्ति अभिधावन्ति। सर्वे जनाः विवक्षवः और जिघृक्षवः दोनों विशेषण, जनक है विशेषण शुश्रूषम और दिशन्तमेव दातुमिच्छन्तमेव। सर्वे जना अभिधावन्ति कीदृशा विवक्षव जिघृक्षव, बोलना जो उपदेश करना चाहते हैं और धन ग्रहण करना चाहने वाले दौड़ते हैं, समुद्दिश तद्व्याचष्टे। हाँ बकार नहीं है, हाँ बकार चाहिए, हाँ दिखता नहीं सब कुछ, चश्मा नहीं सबके पास, हाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कहीं रहता है। तद व्याचि नहीं, हल तो चाहिए, यह नहीं वह पूरा नहीं करना है, वह थोड़ा सा उसमें थोड़ा चिन्ह कर देना से तद व्याचष्टे हो जाएगा। यह और वह के बीच में थोड़ा सा ऐसे इनके लगा दिया सही हो जाएगा, व्याचष्टे ऐसे रहेगा, यह ऐसे ही पुराने महात्मा पाठ में वो महात्मा पहले माछोड़ में पढ़ाते समय वो कहीं पाठ ऐसे रहे तो कहेंगे सबको ध्यान देते हैं क्या है समझ, यही पाठ क्या है ऐसा कुछ कहीं पाठ में थोड़ा भेद होगा तो वो संशोधन कर दे, देखते कोई पाठ में थोड़ा भेद हो तो पुराने महात्मा बैठते तो पढ़ते थे तो पाठ में थोड़ा हो तो छोड़ते नहीं, बोले नहीं यहाँ पाठ गलत है ये पाठ गलत है, संशोधन कराते थे। अच्छा गलत है, जिसको देंगे वो क्या करेंगे, दान देना उसको बता दे कि ये गलती वाला पुस्तक पढ़ने पर हानि है, इसलिए इसको दान दे करके दान करना किसको यही बता कर उसको दे देना। हाँ और बहुत पहले करते थे ना शुद्ध पुस्तक छपाने के पहले बड़े बड़े से समझदार व्यक्ति देख करके करके शुद्ध बना छपा, वो आजकल मुद्रण करते तो कहीं उसमें खर्च करना पड़ता है, बड़े बड़े विद्वान देखें कोई देखेंगे लगेंगे परिश्रम करेंगे, सामान्य किसको देते तो वो देखते नहीं थोड़ा ऐसे सीधे, पर विद्वान भी होगा उस परिश्रम भी करना पड़ता है देखने के लगना पड़ता है। हाँ नहीं होता है वो तो छूट जाता है दिखता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते ऐसे जैसे हम वकार नहीं वो दिखता नहीं, ऐसे कितने स्थल में नहीं किंतु ऐसे समझ आवा तो ऐसे पढ़ लेते हैं, और बाकी कुछ लोग जो नहीं समझ नहीं पढ़े बिल्कुल वो कहीं पढ़ कर जो शुद्ध है उसको भी अशुद्ध कर देते हैं, कभी कहीं इसको उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, अरे थोड़ा समझ ना रहो दो तीन में देखे तो पकड़े आता है, नहीं तो बहुत देखने पर ही गलती रह जाती है। ये छोटे ही पंचांग में कितने स्थान में देखते हैं फिर गलती कहीं ना कहीं मिल जाती है, फिर देखते समय से होता है सब रह जाता है। तद व्याचष्टे शुश्रूषुम ये हो गया 42 हो गया, विवक्षूणां जिघृक्षूणां च जनकं प्रति अभिगमनेपि, तो ठीक जनक के पास दौड़ते कथम ब्रह्म ब्रह्माणी इति गार्ग्य वाघ मात्रमेव राज्ञो गोसहस्रदान निमित्तम उक्तम। वो जनक के पास दौड़ते थे ठीक है, अभी गार्ग्य वाक्य जो ब्रह्म थे ब्रह्माणी इतने शब्द मात्र ही गोसहस्रदान के निमित्त कैसे इत आशंका। मग्धीम मग्धीम प्रसिद्धिमुल्लंघ्य गार्ग्यो यमामुपागत नूनं दिशं च शुश्रूषुं संभावयति मामपि। अयं गार्ग्यः मौग्धिं प्रसिद्धिम् उल्लङ्घ्य माम् उपागतः नूनं मामपि दिशुञ्च दिशुं शुश्रूषं च संभावयति। मुग्धानां यति मौग्धि मोहग्रस्त भ्रांत की प्रसिद्धि है कि जनक है देवता है जनक सुनने वाले इसको उल्लंघन करके हाट कर अयम गार्ग्य माम उपागत नूनमस्मि माम दिशुञ्च शुश्रूषं च संभावयति। गार्ग्य मैं भी ध्यान दे देना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। दे उपागंतुर आश्रय मरुवदते नूनम मुझे संभावना करता है तथा च तदीय वाग्मात्रमेव निमित्तीकृत्य गोसहस्र प्रदान उचित है ठीक। श्रोतु काम राजानं प्रति ब्राह्मणो ब्रह्म कीदृगुतवान्। शुश्रूषु राजा है ब्राह्मण गार्ग्य ब्रह्म क्या कहा इति आशंक्य। ये वासो आदित्य इति आदरतमः आदित्य इति आदित्य चक्षुर्बुद्धिस्थ चेतन सर्वगो ध्रुव एतमेव सदा उपासे ब्रह्मेति रवि मध्यगम। एक बार देख रहे थे ना बुद्धि के साथ आदित्य सूर्य का संबंध, बुद्धि अधिष्ठाती देवता तो नहीं किंतु आदित्य का संबंध का एक बार देखते ना अंतकर्ण सब किसके अधिष्ठाता देवता, एक बार आप देख रहे आदित्य अपने बताया था हाँ उसमें देखे थे यहाँ प्रश्न कहीं आया था कि सब अंतकर्ण के सब अधिष्ठाती देवता तो बुद्धि का उसमें क्या आया बुद्धि का ब्रह्मा है वो आदित्य आपने बताया यही है आदित्य का संबंध यहाँ वहाँ तो आतो बृहस्पति बोला था। अच्छा तत्वोधय ब्रह्मा है और यहाँ आदित्य के साथ संबंध है आदित्य पुरुष तो तमें हम ब्रह्मोपास कह करके बुद्धि काश्य ने कहा आदित्य चक्षुर बुद्धिस्थ चेतन आदित्य में चक्षु में बुद्धि में स्थित चेतन सर्वगो ध्रुव एतमेव सदा उपासे ब्रह्म इति रविमध्यगम रविमध्यगम आदित्य तो प्राधान्यार्थम रवि मध्यग कहा तमपि यथोत्तम ब्रह्म उपासयति शेष माम एतस्मिन् इत्यादि इत्यादि आदते तथा ब्रुवानन्तं गार्ग्यं काश्य मामेत्यथो जीवान् केवलो मति संवादो भवदुक्तेर्ममा भवत। तम तथा बुर्वाण गार्ग्यम काश्य मामायते अथ मामायते अब उचिवान मामाय तस्मान वधिष्ठा केवल भवतुक्तेर मम मति संवाद अभवत। जो मैं जानता हूँ वही केवल अब कहते तब अब कथन से मेरा मति संवाद मति के साथ समय संबंध जो बुद्धि के विषय जानता हूँ वही आप कहते हो, कोई अपूर्व बोधन नहीं है। उच्चीवान हाँ नहीं ब्रू धातु तो सेट है ना वच धातु ब्रू धातु वो तो डेट में सेट है तो जाएगा लीट लगा रहना एकाच बस एकाच बस में वच में एकाच हो जाएगा ऊंची बान में लिट्टी में की थे उनसे पहले संप्रसारण हो जाएगा तो ऊँच हो जाएगा एकाज हो ऊँची में ऊँच हो जाए ऊँच तो ऊँची बान हो जाए एकाज हो नत्वपूर्वार्थ विज्ञान प्रतिज्ञात यथा त्वया मा वोचो तो यतो वेद्मि विनापि वचनात् तव मति संवाद कौन से है बुद्धि के संवाद जो जानता हूँ वही कि तुम कहते हो न तो अपूर्वार्थ विज्ञानम यथा त्वया प्रतिज्ञात ब्रह्मते ब्रह्मानि कह करके अतो महाभोज यथो बिना भी तव वचनात् वेद्मि मैं जानता हूँ गार्ग्य तेर अज्ञातार्थ ज्ञापक तभावात अज्ञापनार्थम अतः कहना कोई जरूरत नहीं अज्ञातार्थ ज्ञापक है नहीं है तदेव स्फुटयन निषेधवादिनो राज्ञ अभिप्राय कहते केवल मति संवाद भवद उत्तरे संवाद कर्तुमेव उपक्रांतम इति आशंका हो तो संवाद करने के तो आरंभ किया था कि ये नहीं प्रतिज्ञातम अपूर्वार्थ कथन करेंगे ब्रह्मदेव ब्रह्माणी जो जानते हो उसके विचार के लिए नहीं अपूर्वार्थ विज्ञातम यथा प्रतिज्ञातम अपूर्वार्थ विज्ञानम ही प्रतिज्ञातम न च तथा तदुपपादितम कहानी तथा च प्रतिज्ञानी है तब राजा से मुक्त निषेधम व्याच से मा बोच दुर्वचनम अनुद्य तत्फलमाह दुर्वचन निषेधे थी निषेधाभ्यास मा मेति ज्ञात ब्रह्म प्रवादिनः आबाधित धियाभ्यस्तो गार्ग्यस्यानुक्ति कारणात् निषेधाभ्यास मामेति मामा ज्ञात ब्रह्मवादिनः आबाधित धिया अभ्यस्त गार्ग्यस्य अनुति कारणात् अब आबाधित धिया ज्ञात ब्रह्मवादिनः आबाधित धिया गार्ग्यस्य अनुति कारणात् अभ्यस्त महामाकर अभ्यस्त दो आबाधित धिया, क्योंकि उसमें आबाधित हम आबाधित होंगे तो ज्ञान तो ब्रह्मवाद प्रभाद न, जो हम जानते उसको कहने पर हम बाधित होंगे। इस अभिप्राय से अनुक्ति कारणात् जो कहना चाहे नहीं कारणात् अभ्यस्त दो बार का माँ माँ करके दो बार का गार्गो ही बिना सोपदेशम राज्ञा ज्ञात से ब्राह्मण प्रकर्षण वदनशील। सो उपदेश के बिना राज्ञा जानते हो, जो जानते हो उसको कहने वाला तसईषद बाधित तत्व बुद्धिया निषेध, उसको बाध करके निषेध किया, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो तो बाधित, नहीं तो बोलने पर मंत्र में आया बाधिष्ठा महाभूत, इसमें आया नहीं ओ, आगे आएगा भाष्य में आया, ऐसा कौन से हम बाधित हो जाएंगे भाष्य में आया, इसमें तो नहीं। तथा बाधित श्याम इसमें श्लोक है क्या? मामा कहते उसको हाँ वो ये बाधित श्याम वयम, उसको तो माँ मैं कहें आबाधनार्थ उसको भी बाधने के लिए, नहीं तो जो जानते उसको कहेंगे तथा हम बाधिता श्याम। द्विर्वचन अनुमान गार्ग ही बिना सोपदे राज्ञा ज्ञात से ब्रह्मण प्रकर्षण वदनशील तसे ईषद बाधित तत्व बुद्धिया निषेध, ईषद बाधित तत्व बुद्धिया निषेध राज्ञा अभ्यस्त तस्य ईषद बाधितत्व बुद्धा, तस्य कस्य राज्ञ ईषद बाधितत्व बुद्धिया, गार्ग्य को बाध करने के लिए नहीं था बाधितत्व बुद्धिया, कौन सी क्या हुआ स्वयं राजा बाधित है स्वर बाधितत्व बुद्धिया निषेध, निषेध राज्ञा अभ्यस्त राज के द्वारा मा मा कर कहा, उसमें पहले आबाधनार्थ मामा इति भाष्य में जाया नहीं, भाष्य देखो हाँ ये तो नहीं, ये तो ठीक हो गया, किंतु प्रारंभ में माँ में इतने अभ्यास कुछ वाक्य के पहले अश्य में हाँ वही आगे आबाधन माँ माँ इतने आबाधनार्थ द्विवचन, तो नहीं यहाँ क्या हो गया माँ माँ इतने द्विवचन आबाधनार्थम, तो गार्ग्यों को बाध करने के लिए, किंतु आगे होता है तथा से हम बाधिता श्याम दो आ गया मामा कण से उसको बाध के लिए, मामा कण से उसको थोड़ा रुकने के लिए, और अंत में आया किंतु ऐसा जो जानते हो कहो तो तथा बाधिता श्याम हम बाधित होंगे कह कर इसे मामा कर उसको रुकना, तो यहाँ जो आया बिना सोपदेशम राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मण प्रकर्षणशील वदनशील गार्ग्य तस्य ईषद बाधितत्व बुद्धिया निषेधो, बाधितत्व बुद्धिया निषेध बाधार्थ निषेध नहीं, तस्य बाधार्थ निषेध कहे तो गार्ग्यस्य बाधार्थ, गार्ग्य को बाध करने के लिए मामा निषेध नहीं, बाधितत्व बुद्धिया बाधित हुआ हाँ बाधित तो बुद्धिया निषेध अर्थात स्वयं बाधित तो हो रहा है इससे निषेध करता है राज्ञा अभ्यस्त, नहीं तो बाधार्थ बाध मनी तस्य ईषद बाधित तो बुद्धिया बाधित तो हुआ इसी बुद्धि से निषेध करता है, तेन मुख्य से ब्रह्मण अनुते मुख्य ब्रह्म नहीं कहा निषेध बाध करने के लिए मामा दोबारा कहा। कथं तदुक्तिं विना राज्ञा ज्ञातं ब्रह्म तत्र सुप्रसिद्धं सुप्रसिद्धं यदस्माकं त्वच्छासनमृते पितत् नापेक्षते भवद्वाक्यं सिद्ध्यर्थं प्राक् प्रसिद्धितः तो शासनमृते भी यत अस्माकं सुप्रसिद्धं तत्सिद्ध्यर्थं भवद्वाक्यं न अपेक्षते प्राक् प्रसिद्धितः तत् सिद्ध्यर्थं भवद्वाक्यं न अपेक्षते पहले प्रसिद्ध है हमको मालूम है उपदेश के बिना अतिष्ठा सर्वेषां इत्यादि अवतार इति तदुपासान न वेद्मीति मां च शंकां कृता यतः उपासनं च वेद्म्यस्य गुणं तत्फलमेव च तदुपासां न वेद्मीति मां शंकां कृता यतः उपासनं गुणं तत्फलमेव च वेद्मि अस्य गुण उपासनं अस्य गुणं तत्फलमेव च वेद्मि उपासना उपासक में गुण के साथ उपासना उसका फल भी मैं जानता हूँ इसे उपासनां न वेद्मीति मां शंका दूसरा अतिथ्य सर्वभूतानि प्राधान्येन स्थितो यतः अतिष्ठा इति नामस्य तेनादित्यात्मनो भवत् चक्षुरुद्दीप्तिसत्त्वाच्च राजेत्येषोऽभिधीयते अतिष्ठा सर्वेषां इति हो गया तद्गुणं तत्फलं च वेद्य में हो गया गुणद्वयं विभजते अतिथ्य सर्वभूतानि प्राधान्य स्थित अतिष्ठा हो गया और अतिष्ठा इति नामस्य इसका नाम अस्य सर्वभूतानि अतिथ्य स्थित प्राधान्य स्थित यत स्थित अस्य अतिष्ठा नाम तेन आदित्यात्मनो चक्षुर अभवत् आदित्यात्मन चक्षुर अभवत् उद्दीप्त सत्ता च राजा इति सभी देते आदित्यात्म से चक्षु हुआ दीप्त सामान्य उनसे राजा भी इसे कहा जाता है इसे एक हो गया अतिष्ठा दूसरा हो गया राजा उद्दीप्त दीप्ति गुण से राजा इति अभिधेयते दो 51 उद्दीप्ति तथा चक्षुरुद्दीप्त मत्वाच उद्दीप्ति सत्वाच कल भी कहीं कुछ एक पाठ था देखने के लिए क्या कल कल क्या ध्यान है कल कौन से के था क्या होता हाँ वो तो हो गया था ठीक है और क्या है दीप्ति गुणोपेतत्वात् तो दीप्तिमत्वाच दीप्ति गुणोपेतत्वात् दीप्ति सत्वाच ये अर्थ हो जाता है हाँ देखेंगे स य एनम इत्यादि व्याचष्टे स य एनं यथोदिष्ट स एतं यथो उद्दिष्ट मुपास्ते हरनिशं नरः यथोपासनमेवास्य फलं भवति नान्यथा। स नर यः एतं यथोदिष्टम् अहर्निशम् उपास्ते अस्य यथोपासने में फलं भवति नान्यथा। उपासना करेगा तो फल नान्यथा इति उपास्ते अनुसारी फलमिति शास्त्र स्थिति। ऐसे उपासना करेगा तो फल पर्यायांतर माधते मति मति संवाद दोषेण काशेनोत्सारिते रवौ गार्ग्यो ब्रह्मांतरं राज्ये प्रवक्तुमुपचक्रमे। काश्येन मतिसंवाद दूषणे रघु उत्सारिते गार्ग्यो राज्ञे ब्रह्मांतरं वक्तुं प्रवक्तुमुपचक्रमे। रवो उत्सारिते उत्सारिते उदाहरिते निराकृते श्री गत्यर्थ के उद्गत हटा दिया ते पुनः तद व्याचर्ष चंद्र इति उसके चंद्रे मनसि बुद्धौ च ब्रह्मोपासहमद्वयम् भानुमंडलतो यस्माद् द्विगुणं चंद्रमंडलं बृहन्निति ततश्चंद्रः प्रमाणेनाभिधीयते। चंद्रे मनसि बुद्धौ च अहम् अद्वयं ब्रह्म उपासे यस्मात् भानुमण्डलतः द्विगुणं चंद्रमण्डलं बृहन् इति ततश्चंद्र प्रमाणेन विद्यते। चंद्र प्रमाणेन भानुमण्डलतः द्विगुणं त्वं च तथा उपासे इति पूर्ववत् बृहन् इत्यस्य अर्थः भानुमण्डलतः यस्मात् द्विगुणं चंद्रमण्डलं प्रमाणेन कात परिमाणेन तथात् पौराणिका नवयोजन सहस्र विस्कम्भः सवितुस्मृतः द्विगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः द्विगुण सूर्य विस्तारात् विस्तार शशिन स्मृतः। पहले विस्कम्भ है विस्तार, सवितु विस्तार हो गया, नवयोजन सहस्र न हजार योजन, नौ हजार योजन, योजन के चार ही कोश होता है ना, चार कोश तो आठ महल अशोर से। हाँ नहीं शशि को छोड़ दो, सब पहले सूर्य का विचार करो। सूर्य का कितने का उस दिन मैंने कहा था, सूर्य का व्यास डायमीटर सूर्य का क्या पृथ्वी का नहीं कहता, पृथ्वी का था सूर्य का तो बहुत गुण अधिक होगा। हाँ हाँ नहीं, ये जो द्विगुण चंद्र सूर्य, ये सूर्य से अलग है चंद्र। हाँ हाँ बोलो, तो इसमें नव योजना होता चार नौ हजार चार कुछ आठ माइल न बहत्तर माइल हजार बहत्तर लाख 9000 योजन 160 क्या योजन के चार अच्छा किलोमीटर क्या कर दिया ज़्यादा नहीं और द्विगुण तस्य विस्तार मंडल से सूर्य के दो गुना है मंडल ये हो गया व्यास है विस्तार का दि व्यास उसका दो गुना हो जाएगा मंडल जो दिखता है हमको मंडल दिखता है तो उसके ऐसा हिसाब करना पड़ेगा 18000 योजन हो जाएगा मंडल व्यास 18000 योजन व्यास होगा तो उसके अनुसार फिर हिसाब करो द्विगुण सूर्य विस्तारा विस्तार शशिन स्मृत सूर्य विस्तार हो चंद्र का विस्तार दो गुण ये चंद्र अलग है जो दिखता है उसे भिन्न है ये पितृलोक चंद्र है वो चंद्र होता है उत्तरायण मार्ग में आता है कोई जैसे भी हैं हाँ अलग मानना पड़ेगा ये हिसाब से तो वो नहीं होता है आदित्य पांडर इत्यादि पद पदानी व्याचस्ते बृहद पांडर सोम इत्यादि अम्ब इति अम्भोति पांडरं वासो यस्मा चंद्राभिमानिनः तस्मात् पांडरवासः स्यात् सोम सौम्यत्व कारणात् यस्मात् अति पांडरम वास अम्ब चंद्रा अति पांडरम चंद्राभिमानेन वास वस्त्र तस्मात् पांडरवासा सोम स्यात् सौम्यत्व कारणात् सोम पांडरवासा स्यात् सोम ज्योत्स्ना राजते इत्यर्थं ज्योत्स्नया राजते इत्यर्थं सोम ब्राह्मण राजतः सोम राजेत्यतो वक्ति तदुपास विदित्सया युत्नया अत्यर्थम सोम अत्यर्थम राजते प्रकाशे और ब्राह्मणानाम राजत सोम राजा इत्य तो वक्ति तदुपासना विधान के लिए राम सपन हाँ दो शब्द आता है हाँ सविता हाँ शंकर पांडुर शंकर पांडर इसे दोनों आता है एकदम सफेद नहीं थोड़ा सा मिला अम्भ सोम ब्राह्मणानाम राजा इति श्रुति में कहा उसको लेकर ब्राह्मण राजा तो ब्राह्मण राजा होने से सोम का राजा गुण चतुष्टय उक्ति फलमा तदुपासा अम्भ पांडरवास सोम राजा बृहद बृहद बृहद अम्भ तो हो गया पांडर बृहद पांडरवास सोम और राजा इचारी अम्भ उसका वस्त्र हो गया जल चंद्र का इसलिए पांडर अम्भ पांडर है इसलिए उसका पांडर भाषा चंद्र हो गया अम्भ उसका वस्त्र है बृहत पांडर भाषा सोम राजा है चार ही सोम शब्द से अर्थांतर में तुल्य तुल्याभिधान धर्मत्वाल लता सोमोपि गृह्यते उभयोर्देवते एकत्वा दुपास्यन्तेन तद्वयम्। तुल्य अभिधान धर्मत्वा तो लता भी सोम गृहते, तुल्य अभिधान ही धर्म दोनों का वाचक शब्द सोम है के लता का भी। उभय देवते कत्वा तो तेन द्वयम उपास्यम, लता और चंद्र सो दोनों का एक देवता, न केवल चंद्रमा सोम किंतु लता भी। इति अभिधान से बुद्धिया साख्य धर्म से च। अच्छा, अभिधान और धर्म है बुद्धिया स्वरूप, बुद्धिया स्वरूप चंद्र में तो प्रसिद्ध है, लता में भी है। समत्वा चंद्र देवता द्वैरैक्या, चंद्र देवता है एक है, चंद्र देवता है। लता ग्रह उपयोग मह उपास्यम, उपास्य है प्राणात्मना एकीकृत उपासना करना है। उत्तम देवता विश्वास ऐसा ऐसे ही का देवता विभि प्रत्येकार्थावसायिनी भोक्तृकर्तृ च सर्वत्र तस्या भोज्यमतो परम। एका विभु देवता प्रत्येकार्थ वसायनी भुक्ति करती च सर्वत्र, अपरम अतो अपरम तस्या भोज्य, बाकी सब उसका भोज्य है। अन्न दृष्टिया भोज्यमिति अयुतम ब्राह्मण अतत्वाद इति आशंक्या। अन्न दृष्टिया सब वाक्य भोज्य हो जाएगा कैसे, ब्रह्म तो नहीं अत नहीं तद ब्रह्म इति। ब्रह्मेशा सर्वसंव्याप्ते रात्मेत्येतामुपास्महे व्याख्या तुल्यैव विज्ञेया सर्ववाक्येषु पूर्ववत्। ऐसा ब्रह्मा, ब्रह्म ऐसा ऐसा देवता क्यों, सर्वसंव्याप्ति व्यापकों से आत्मा सर्व, ऐसा ब्रह्म सर्वसंव्याप्ति आत्मा इति एतां उपासमय है। एस तुल्या व्याख्या सर्ववाक्येषु पूर्ववत् विज्ञेया, हाँ वाक्येषु, वाक्येषु यह तो है आगे पीछे हो गया, यह नहीं तो स नहीं कहना पड़ेगा अभी। ये हो गया 59 ठीक है। मैं तथापि आत्मन भोक्तृत्वादि न प्राणस्य, प्राणनिव इत्याशंका, आत्मा हुई है प्राण, अतः तदुत्तर न अस्माकम अधिकाधीर इति राज्ञा अभिप्राय। राजा कहते वो हमारे अधिक को नहीं, हम जानते हैं यथोक्त न्याय विद्युत पर्यादिषु अतिदर्शित, इस पर सर्वत्र समझ रहे ना है विद्युत पर्या, हाँ पर्यायादिषु पर्याया की छुट्टियाँ व्याख्या सर आदित्य चंद्र वाक्य और व्याख्या तुल्य उक्ता तथो उत्तरेषु प्रतिपर्याय गुणफलोरपि तुल्यत्वम आशंक्य गुण इति। गुण फल समान होगा आशंक्य गुण, गुणो यत्र ह्यः पुंसो नामना संभाव्यतेत्र तु फलं तदेव तस्य स्यात् सर्ववाक्येषु निर्णयः। यह यत्र गुणः यत्र नामना पुंस नामना यह गुण संभाव्यते अत्र फलं तु तस्य तदेव सर्ववाक्येषु निर्णय। नाम के अनुसार फल जैसे गुण है और फल नाम है उसके अनुसार फल भी इस प्रकार होगा। गुण और नाम को लेकर के यथा संभाव्यते यत्र ही यह पुंस गुण नामना संभाव्यते नाम से जो संभव है वही तदेव फल होगा। साथ में अत्र उक्त वक्षमाण पर्याय में यस्मिन् पर्याये धेयस्य पुंस यो गुण अतिष्ठा राजा इत्यादि तेजस इत्यादि शब्द कह गया तत्र तद उपासक से तदेव गुण उपास्य अनुरूप फल होगा। अतिष्ठा सर्वभूतान इत्यादि फलम स्यादेव एवं सर्ववाक्येषु गुणभेद फलभेदश्च गुणभेद फलभेद गुणादिभेद से वाचनिकवाद तद्भेदाशंका न इति शब्दार्थ तो वाचनिकता तद्भेद आशंका न गुणादिभेद अलग अलग गुण भेद होने से अलग अलग फल हो जाएगा। फल भेद गुणादिभेद से वाचनिकवाद तद भेदाशंका न गुण फल भेद है तो वाचनिक है तद्भेद आशंका न इति शब्दार्थ तद अभेद शंका न ही तो होता ठीक है। गुणादि फलभेद शब्द से वाचनिक होने से तद्भेद आशंका न इति शब्दार्थ ही गुणो यत्र ही यह पुंसा नामना संभाव ही तो उसमें नहीं ना है ये गुण यत्र ही यह पुंस तो इसको भी देखना पड़ेगा। गुणादि भेद से वाचनिकत्वा तद्भेदाशंका न इति फल शब्दार्थ गुणा गुण आदि से गुण नाम भेद गुण फल भेद तो तद्भेद उपासना भेदन अच्छा उपासना उपासना भेद शंका न उपासना भेद नहीं अब ब्रह्म उपासना है सब विभिन्न प्रतीक में तो गुण फल भिन्न भिन्न से उपासना का भेद न शंका तो ये हो गया तद्भेदाशंका उपासना भेद आशंका न ही तो अलग अलग गुण को लेकर के वही ब्रह्म उपासना है होने से उपासना भेद नहीं ये जाएगा। ओम शन्नो।